8 maal 4 kom je op een score van 32. Overigens dat ik verwacht had. Dus. Nou, kijk, het is alleen niet die 66 die je nodig had. Maar als je zelf tevreden bent, dan ben ik het ook natuurlijk. En het was trouwens koning Willem-Alexander die als co-piloot Feyenoord supporters naar Praag had gevlogen. Voor de mensen die thuis ook meespelen. Dat had ik geweten. Precies, ja. Heel goed. Dankjewel voor jouw deelname aan de quiz. Dank. Jullie ook bedankt, Cecile Naris, Karim Ankar. With love, weer, with love. Tot een volgende keer. 11:30 is het. Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen, ik ga praten met Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De club dus die bij minister De Jonge heeft aangedrongen om fase 2D af te kondigen in de zorg. Ook wel gezien als het voorportaal voor alarmfase 3. En dat is dan weer beter bekend als Code Zwart. Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Eerst is Michel Koenen nog hier voor het laatste nieuws. Iedereen die zijn coronareispas wil blijven gebruiken moet straks binnen 9 maanden na de eerste vaccinaties een boosterprik krijgen. Persbureau Bloomberg meldt dat de Europese Commissie later vandaag met dat advies komt. Criminelen benaderen steeds vaker vissers uit kleinere havens om drugs het land binnen te smokkelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het gaat meestal om vissers met financiële problemen, bijvoorbeeld in IJmuiden of Urk. Het dodental van de brand in een kolenmijn in het zuiden van Siberië is opgelopen tot zeker 11. 43 mensen raakten gewond. Met bijna 50 mijnwerkers is nog altijd geen contact gelegd. Bijna 240 mensen zijn gered. SP en ChristenUnie willen het aantal gokreclames beperken. De partijen vinden dat er te veel reclame wordt gemaakt sinds de markt voor online gokken vorige maand is opengegaan. En soms is een kwart van de reclames tijdens een voetbalwedstrijd in de Champions League gokreclame. En dan is zojuist nog bekend geworden dat het OMT adviseert aan het kabinet om het hele onderwijs open te houden. Dat zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Hoewel er veel besmettingen zijn op die scholen, moet er alles aan gedaan worden om ze niet te sluiten. Dat vinden de experts in het OMT. Het advies gaat over basisscholen, middelbare scholen en het gehele hoger onderwijs. Het kabinet zou wat het OMT betreft eerst in andere sectoren moeten kijken wat er kan gebeuren om het aantal besmettingen terug te dringen. Het is nu aan het kabinet om te bepalen of het advies ook wordt overgenomen. Opluchting bij Karim Angarzi, NBO-docent. We gaan naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Door de reparatie bij Zeeburg op de A10 richting knooppunt Amstel bij Amsterdam-Oud-Zuid 2 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen 2 kilometer file tussen Bijlveld en knooppunt Tichelia. En de vertraging daar is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Aan de vooravond van de vervroegde persconferentie. Morgen heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg minister De Jonge van Volksgezondheid gisteren gevraagd fase 2D af te kondigen. Dat betekent dat de IC-capaciteit maximaal moet worden opgeschaald en dat zoveel mogelijk reguliere zorg moet worden afgezegd. Ook is de inzet van het leger eventueel gewenst. Fase 2D geldt als het voorportaal van alarmfase 3, beter bekend als code zwart. En over die laatste term was de laatste dagen veel discussie. IC-voorman Diederik Gommers luidde eergisteren in de Tweede Kamer de noodklok. Het is 11:55, zei hij. Over 10 dagen dreigt code zwart. Dat werd vervolgens omstandig tegengesproken door Hugo de Jonge, de minister. En ook door Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, beter bekend als de nationale beddenbaas. En die laatste zit in zijn Erasmus MC in Rotterdam, waar hij ook nog bestuursvoorzitter is. Meneer Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de minister fase 2D al bekrachtigd? Nee, dat moet hij nog doen. En even voor de vergelijking voor mensen die fase 2D hebben in de afgelopen winter ook langere tijd in gezeten. Dat is echt nodig om extra capaciteit voor opvang van acute zorgpatiënten te realiseren. Ja, de fase waarvan u een maand of 2 geleden en ook daarvoor in deze uitzending telkens zei, daar willen we nooit meer in terechtkomen. Nee, daar wil je eigenlijk niet meer in terechtkomen. En dat had ook te maken met dat we gezien hebben in de vorige winter dat dat gepaard gaat met veel uitstel en opbouw van wachtlijsten voor patiënten met tal van aandoeningen die voor een deel ook echt urgent wel geholpen moeten worden. Ja. U vertegenwoordigt de ziekenhuizen. U zegt dan tegen de minister bekrachtig fase 2D. Want eigenlijk zitten we daar al in. Begrijp ik met zoveel woorden. Waarom heeft de minister dat dan nog niet gedaan? Ja, dat is altijd even een stap. En dat kan. Hè. Ook voor de ziekenhuizen geldt dat op het moment dat je constateert dat we daar naartoe gaan, dat je daar dan even tijd voor nodig hebt om dat te realiseren. Als ik het bijvoorbeeld heb over afschalen van niet-urgente zorg. Voor een deel zijn die operatieprogramma's al gepland. Dus daar heb je echt een paar dagen voor nodig om dat te gaan realiseren. Wanneer... Dus het is niet iets van afkondigen en dan over een uur is het zover. Nee. Daar werk je naartoe. Wanneer gaat de minister dat wel bekrachtigen? Ik verwacht dat hij dat morgen gaat doen. Morgen? Ja. Niet vandaag? Nee. We moeten praten, meneer Kuipers. Van harte welkom bij 1 op 1. Mag ik beginnen met een gewetensvraag? Ja hoor. Krijg ik ook een eerlijk antwoord? Zeker, hoop ik. Zijn we de grip op het virus kwijtgeraakt? Het virus is op dit moment circuleert ook in aantallen geconstateerde besmettingen zo breed. Dat is voor hele grote groepen, bijvoorbeeld voor jonge kinderen, is dat niet een probleem. In de zin van dat ze er over het algemeen nauwelijks zo ziek van worden dat daar echt hulp voor nodig is. Maar het aantal patiënten wat er nu uit voorkomt, wat zich meldt bij de huisarts of wat wijkzorg nodig heeft of verpleeghuiszorg of ziekenhuiszorg, is veel te groot. En wat dat betreft zijn we inderdaad in een fase gekomen waar actie nodig is. Ja, maar dat is nog geen antwoord op de vraag. Nee, het grip kwijt zou zijn dat we aan moeten nemen dat met verdere maatregelen dat geen effect zou... Ja, dat kan op het moment dat je volgende maatregelen afkondigt en de naleving is nul, ja, dan ben je iedere grip kwijt. En dan moet je zien wat er dan maar gebeurt. Net tot het moment dat iedereen het tenminste één keer gehad heeft, dan wel gevaccineerd heeft, is. En dan hou je een situatie over waarbij bij een volgende infectie met name de meest kwetsbare mensen nog weer zorg nodig hebben. Ja. Mag ik dan het volgende concluderen? Dat u eigenlijk zegt, als we nu niet fors ingrijpen, dan dreigen we de grip op het virus wel kwijt te raken? En dan dreigen we in ieder geval de grip op de situatie kwijt te raken. En de reden dat ik dat zeg is dat we op dit moment, als je kijkt naar niet de secte besmettingen, die zijn hoger dan ooit tevoren gemeten. En waarschijnlijk is de huidige meting zelfs een sterke onderschatting. Maar als je kijkt naar instroom van aantallen patiënten, dan opnieuw, we benoemen altijd de getallen in het ziekenhuis, maar realiseer dat echt maar het topje van de ijsberg is. Maar als we even naar die ziekenhuizen kijken, dan zitten die aantallen al in de buurt van de hoogste punten van de afgelopen winter. Ja. Maar wat we in de afgelopen winter op dat soort momenten zagen, is op het moment dat we in de buurt kwamen van zo'n piek, dan ging de stijging per dag en per week minder snel. Je kwam als het ware zo langzaam op de top van de berg en hij werd minder steil en op een gegeven moment was je er bovenop. Ja. Maar wat we tot nu toe zien is dat het nog steeds een hele steile stijging is. Dus dat geeft alle reden om te denken dat we er echt nog niet zijn. Nee, we schieten dus door de top van afgelopen winter heen. Daar moeten we echt rekening mee houden. En dat kan in de komende, dagen al gebeuren. Ja, want we hebben nu een week of twee te maken met hele forse besmettingscijfers. Record na record wordt gebroken. Gisteren bijna weer 24.000. Ja. De ervaring van de afgelopen twee jaar leert ons dat er een week of twee zitten tussen het moment van besmetting of de vaststelling van de besmetting en mensen met wie het zo slecht gaat dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, toch? Ja, dat klopt. Een maand of twee geleden zei u in dit programma dat u voor deze winter 3500 mensen op de IC verwacht, over de hele winter gezien. Het RIVM zei later, nou hou maar rekening met 5000. Waar zitten we nu? Nog niet in de buurt daarvan. Dus als het echt gaat om, dat ging om de groep, en er was ook berekeningen van het RIVM van, stel dat alle mensen die tot nu toe niet beschermd zijn, in de zin van ze hebben het virus nog nooit gehad, dan wel ze zijn niet gevaccineerd. Als die mensen het op enig moment krijgen, zouden dat deze aantallen mensen zijn die alsnog ziekenhuishulp nodig hebben. Ja. Als je daar het sommetje maakt, dan zijn we misschien op 20% van dat aantal. Dan zijn we echt nog niet in de buurt van een omslag. Dus we zitten nu, terwijl u fase 2D vraagt, op 20% van wat u verwacht te moeten opnemen aan patiënten. Als alle mensen die niet beschermd zijn het op enig moment krijgen. Dus de crux zit erin, en dat hebben we de vorige keer inderdaad ook aangegeven, dat kun je opvangen, deze patiëntenaantallen. Maar dan moet het in de tijd uitgespreid. En nu komen er veel te veel tegelijk. In de afgelopen dagen hebben we alweer het niveau bereikt van 400 patiënten op een dag. En meer dan 2000 in een week. Ja, dat is een situatie die hebben we voor het laatst gehad heel kortdurend vorig jaar oktober. Ja, maar goed, toen waren die besmettingscijfers overigens niet zo hoog als nu. Nee, maar dat is een deel van het effect van het vaccineren. Het vaccineren zeker helpt wel degelijk. Nee, zeker. Dus niet iedereen die besmet is belandt in het ziekenhuis, gelukkig maar. Want anders dan zou het helemaal dweilen met de kraan open zijn. Klopt. Maar met welke cijfers houdt u dan de komende twee weken rekening? Aan ziekenhuisopname en IC-besmetting. Waar houdt u rekening mee? Met welke cijfers werkt u? Wij werken nu met de cijfers, ik gaf het zo net al aan, dat we ruim door de piek van vorig jaar heen gaan en dat we ook qua ziekenhuisbezetting ruim boven de 3000 kunnen uitkomen. En IC-besmetting, bezetting? Ja, die loopt tot nu toe wat achter. Ook dat is een stukje van het effect ook al van het vaccineren naar alle waarschijnlijkheid. Dus als je dat met eerder vergelijkt, dan ligt er in de ziekenhuizen is de balans tussen IC en kliniek iets verschoven. Niet heel veel, maar wel wat. Ja. Vorig jaar op dit niveau, dan had je in deze tijd zo'n 650 patiënten op de IC. En nu zijn het er 500. Het ja, is 505, geloof ik, om precies te zijn. 505 gisteren van vandaag, weet ik het nog niet. Dus dat is een klein verschil. Het is wel een relevant verschil. Die 150 maakt echt het, een belangrijk verschil. Maar ook die gaat makkelijk naar die 650 of 700 toe, zoals we dat eerder ook wel gezien hebben. Ja, en daarvan zei Diederik Gommers, uw collega in uw eigen ziekenhuis en de voorzitter van de intensivisten in de Tweede Kamer, en trouwens ook vorige week in dit programma, als we op 650 zitten, dan is het maximum echt bereikt, en dan zitten we dus in de volgende alarmfase. Dat is code zwart. Ja. Eerst even voor de code zwart. Dat wil zeggen dat er nergens in Nederland voor een patiënt met een acute aandoening, dat kan COVID zijn, maar ook iets heel anders, dat er nergens meer een bed beschikbaar is. Nou, dat is de officiële definitie. Dat is de officiële definitie. Maar de facto betekent het, als je kijkt naar je eigen ziekenhuis, dat je niemand meer kunt opnemen. En in de naburige ziekenhuizen en landelijk ook niet. Dus er kan een patiënt zijn die hier of op een ander ziekenhuis op een spoedeisende hulp binnenkomt, acuut geholpen moet worden. Ja. En waarvoor, terwijl je de patiënt natuurlijk opvangt op de SEH, en vervolgens gaat kijken waar is de plek, en dan constateert dat er nergens meer plek is. Maar dat is SEH, spoedeisende hulp? Spoedeisende hulp. Ja, maar dan kijk ik even naar de besmettingscijfers. Althans de opnamecijfers voor de IC. Gisteren iets boven de 40. Ja. Als we nu op 505 zitten. En we weten allemaal dat die besmettingscijfers zich dus vertalen via de verpleegafdelingen, de klinische afdelingen naar de IC. Althans niet allemaal, maar daar zit uitstroom in. Ja. Stel dat die cijfers zo blijven, dan zit je dus met een dag of vier boven die 650. Ja, mensen kunnen vrij simpel het sommetje zelf maken. Kijk naar die dagelijkse instroom en weet dat de gemiddelde opnameduur op een IC al snel 16 dagen is. Dus die 40 patiënten die u noemt van gisteren, die liggen er langer dan de komende twee weken. Ja, maar dan is toch de hele simpele rekening omdat we binnen een week boven de 650 zitten. Ja, en dan, maar dan komt hij even terug op. En daarom reageer ik eerst even over de code zwart. Omdat dat heel veel geroepen wordt. Maar het dan wel verstandig is voor mensen om precies te begrijpen waar dat eigenlijk over gaat. En dat daar ook gewoon hele duidelijke afspraken over gaat hoe dat gaat. Dat is niet een individuele dokter of een verpleegkundige of een ziekenhuisbestuurder of een verpleeghuismedewerker die dat roept. Dat is iets wat je landelijk in een landelijk netwerk constateert. Ja. Doorgeeft aan de minister, die laat dat checken en die roept dat dan af. Ja, maar ik neem aan dat Diederik Gommers dat ook weet. Zeker. En dan kom je terug op de 605. En toch zegt hij, over 10 dagen dreigt code zwart. Ja, wat Diederik heel duidelijk wil aangeven, en dat ben ik helemaal met hem eens, van let op, de situatie ziet er niet rooskleurig uit. Diederik die redeneert ook door van de besmettingen van de afgelopen week 32% hoger dan de vorige week. Dat betekent wat voor de ziekenhuisopnames die we nu nog kunnen verwachten. Ja. En daar wil hij een signaal over afgeven. Ja. Daar ben ik het helemaal met hem eens. Om dan precies vast te pinnen op 650 patiënten is dat een hele lastige. Maar dat is wel wat hij zegt. Zeker. En ik mag aannemen dat uw hoofd IC bij het Erasmus MC weet waar hij over praat. En zeker als voorzitter van de NVIC helemaal. Ja. Ja. Nou, laten we nou even wel de contour plaatsen over die 650 patiënten versus wat er eerder gebeurd is. Hè. In de afgelopen winter hebben we een winter lang, de hele winter, minimaal 450 en meestal boven de 500 patiënten gehad. Ja. Tot een hoogte van bijna 900 en in de eerste golf nog veel meer. Ja. Dat is niet iets waarvan we stoer zeggen nu, van, zie je wel, dat kunnen we weer. Daarvan heb ik eerder gezegd, ook 2 maanden geleden in dit programma, dat moeten we absoluut niet meer willen. Nou, sterker, de intensivisten zeggen, dat kunnen we niet meer. Want we hebben ten opzichte van toen minder verpleegkundigen. Er is een enorme ziekteuitval. Mensen zitten thuis met burn-out klachten. Mensen hebben het vak soms verlaten. Met andere woorden, de capaciteit is gewoon minder groot dan toen. Ja. Vandaar dus die rekensom van 650. En, en dan is het op. Ja. Maar klopt dat dan niet? Eén, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus op het moment dat je 650 patiënten hebt en er komt nog een 651ste, dan zoek je met z'n allen naar een oplossing om die patiënt op dat moment toch op te vangen. Zoals we dat in een eerste golf en een tweede en een derde en een vierde ook gedaan hebben. Ja. Maar dan even naar de rekensommen. Want de minister heeft gezegd, er moet opgeschaald kunnen worden tot 1350 IC-bedden. Mm-hmm. Ja. U hebt ook gezegd, dat moet mogelijk zijn voor een korte periode. Ja. Intensivisten zeggen, nou, als het er 1150 60 zijn, mogen we al heel blij zijn. Dat hebben ze ook in dit programma gezegd. Hoeveel van die patiënten, laten we uitgaan van die 1350, dat we die halen. Hoeveel van die 1350 heb ik straks corona? Voor hoeveel coronapatiënten is er plek binnen die 1350 bedden? Kijk, als we er even van uitgaan dat de acute zorgen ook voor andere patiënten, een patiënt met een hartaanval, een patiënt met een gecompliceerde bevalling, zwangerschap en veel andere patiënten met een ernstig ongeval, die moet gewoon doorgaan. Dat zijn over het algemeen ongeveer 350 patiënten met dit soort aandoeningen die in Nederland op de IC liggen. Dus een heel stabiel aantal in de tijd. Maakt niet uit door de week of in het weekend, et cetera. Ja. Dus die 350 heb je sowieso. En als je dan 1350 bedden hebt en ze zijn allemaal bezet en allemaal met COVID, dan praat je op dat moment dus over 1000 COVID-patiënten. Ja, en we gaan nu richting de 600. Ja, en die 1000 is iets wat we in de vorige winter niet gehad hebben. En maar even over die 1350, van kan dat nou wel en kan dat nou niet? Ik mag echt hopen dat we überhaupt de vraag niet voor de vraag gesteld worden. Alleen de discussie over die 1350 en zou dat eventueel kunnen, is er een die heel recent, nog in september, nadrukkelijk ook in de evaluatie van ons protocol, samen met de Vereniging van Intensivisten en samen met de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden en de Intensive Care Verpleegkundigen gevoerd is, kunnen we dit realiseren? En het antwoord van hen uit was ja. Ja, maar goed, nog even terug naar de cijfers. We zitten nu op 600. Stel dat er dus in het uiterste geval met heel veel piepen en kraken ruimte is voor 1000 COVID-patiënten op de IC. Mm-hmm. Mm-hmm. En we hebben er gisteren 40 gezien. En dat blijft zo. Dan zitten we toch over 10 dagen op die 1000? Nee, want er gaan natuurlijk ook patiënten ondertussen af. Hè? Dus het is niet alleen maar erbij, er gaan ook patiënten af. Het is niet 40 nieuwe patiënten is automatisch ook een stijging. Dat zag u gisteren ook. Hè. Er komen 40 nieuwe patiënten bij. Ja. En qua bezetting gingen we minder dan 40 omhoog. Maar ik heb nog niet eerder meegemaakt in deze COVID-periode dat er 40 per dag van de IC afgingen. Nee, en we hebben ook in heel lang niet meer meegemaakt dat er überhaupt ook 400 nieuwe patiënten in het ziekenhuis kwamen. Ja, nee, maar goed, de reden dat ik er zo op die cijfers blijf hameren is dat je dan toch van mijlenver met een beetje boerenverstand ziet aankomen dat er toch een serieuze kans is dat we wel in code zwart terechtkomen. Terwijl we die aantallen zijn veel te hoog en die stijgen nog door. We rekken ondertussen capaciteit en we proberen te spreiden en er moet iets gebeuren. Want als er niks gebeurt, dan kunnen we het sommetje maken of dat nou over 2 weken is, of over 3 weken, of over 4 weken. Maar het stijgt alleen maar door. En de eerdere gedachte, ook met berekeningen van het RIVM, van nou deze winter worden het er maximaal 1500 in de ziekenhuizen, dat hebben we al lang gepasseerd. Dus die modellen, daar zitten we zitten boven de bovengrens van het onbetrouwbaarheidsinterval van dat RIVM-model. Maar dan dus is je toch kunt daar niet op varen. Nee. En dan is de kans toch heel groot dat we wel op code zwart afgaan? Nou, laten we dat nou even echt per moment dat we daar in de buurt komen. Voor nu maar ik begrijp nog wel dat u dat. Bent u trouwens vaak gebeld door Hugo de Jonge met de mededeling? Dempt dat dempt die uitspraken van Diederik Gommers even? Want dat is dat kan ik even niet gebruiken. Nee, daar heeft hij me niet over gebeld. Nee, daar heeft hij me nee? niet over. Ja, dat weet ik zeker. Oh, nee, daar heeft hij me niet over gebeld. Alleen wat in dit soort fases helpt, ook voor een algemeen publiek, is denk ik dat je gewoon zo consequent, maar ook zoveel mogelijk bij het hier en nu in de feiten blijft. Waar staan we nu? Kunnen we nu acute patiënten opvangen? Ja. Maar de huidige aantallen die gaan echt ten koste ook van het veel afzeggen van overige patiëntenzorg. En dat leidt echt tot dramatische situaties. Dus we kunnen heel veel praten over een code zwart en komt die dan over en dan een x-periode. Maar het veel relevantere voor mij, los van de vraag van we moeten maatregelen doen, anders dan gaan we steeds maar verder door, is wat gebeurt er nu al en wat is de impact? Als ik u vertel dat er bijvoorbeeld in verschillende regio's in Nederland op dit moment nauwelijks nog reserve dialysecapaciteit is, omdat we in de afgelopen periode niet genoeg patiënten hebben kunnen helpen met een niertransplantatie, dan is dat het probleem van het hier en nu. Nou, chemobehandelingen ook. Ik bedoel, dat is uw eigen winkel, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, als darm- en leverarts. Ja. Chemobehandelingen worden afgezegd. En we hebben natuurlijk eerder, ook u en ik samen in dit programma, vaak gesproken over, als elk mensenleven evenveel waard is, waarom gaat een COVID-patiënt dan voor iemand met kanker, bijvoorbeeld? Zeker, zeker. En nu gaan COVID-patiënten dus voor. Ja, dat klopt. Opnieuw. Ja, dat klopt. En laten we het dan even ook maar om het scherp te maken. Kijk, een COVID-patiënt komt als het gaat om bijvoorbeeld binnenkomst in een ziekenhuis, maar dat gaat daarvoor ook al bij de huisarts, die komt acuut benauwd binnen. Soms letterlijk stikkensbenauwd. Daar moet je op dat moment als professioneel team, verpleegkundige artsen, moet je daar wat mee. Ja. En als je daar niet iets mee doet, je kunt rustig aannemen van de patiënten bijvoorbeeld die op een intensive care komen. Ja. Als die niet op de intensive care behandeld zouden worden met beademing, zou het sterftepercentage 100% zijn. Ja. Ik begrijp wel dat u zegt, ik kan niet anders. Maar toch, dit is wel de harde werkelijkheid. Er wordt ook in fase 2D gesproken over de inzet van het leger. Ja. En die harde werkelijkheid, als ik nou één aanvulling mag, ik denk dat ontzettend veel Nederlanders dat in hun eigen directe omgeving herkennen. Gewoon zien. Het gaat misschien om jezelf, misschien om een partner, misschien om een ouder of een kind. We zien dat. En als dus de vraag is van, moeten er verdere maatregelen, dan heeft dat bij iedereen een hele grote impact. Maar dan doe je dat om te zorgen dat je die toegang tot zorg voor iedereen overeind houdt. Moet het leger worden ingezet? De hulp van het leger is zeker al nodig. Er wordt al gesproken weer over de mogelijkheid van ook het openen van extra capaciteit in het militair hospitaal als eerste. Daar hebben ze in de hele afgelopen winter ook een hele belangrijke rol gespeeld. En dat hebben we echt weer nodig. Dus u kunt niet zonder de hulp van het leger? Nee. Het is op dit moment echt in een dusdanige druk. En voor mensen, ik krijg wel eens een keer de vraag van, god, maar hoe kan dat? Dan liggen er 2500 patiënten in de ziekenhuizen. Ja. Hoe kan dat dan al tot een extra belasting leiden? Nou, omdat we ook zo ontzettend veel, het komt, andere patiënten hebben, het komt erbij. En ja, veel van die patiënten hebben echt urgente hulp nodig. Ja, toch waren de waarschuwingen er al, hè, van heel veel virologen, epidemiologen, arts, microbiologen, dat we dit najaar toch weer in een piek terecht zouden komen. Ja. Waarom is in de tussentijd die zorgcapaciteit niet uitgebreid in twee jaar tijd? Het was niet alleen van de virologen. Wij hebben ook gezegd, ook vanuit de zorg, ik heb het ook wel gezegd, let op. Zelfs bij de huidige vaccinatiepercentages is het eenvoudig mogelijk om weer op 10.000 besmettingen per dag te komen. Ja. Dus we zitten ruim boven het dubbele. Ja. Helaas. Maar, waarom is de capaciteit niet uitgebreid dan in die twee jaar tijd? Omdat dat echt ondoenlijk is. Bijna dezelfde vraag als, god, er staat weer een file tussen Den Haag en Utrecht op de A12. En waarom ligt er nog niet een extra snelweg? Omdat we de mensen niet hebben. Omdat je ze niet zo snel kunt opleiden. Omdat we heel veel doen aan de ziekte anders behandelen. Met allerlei nieuwe inzichten. En daardoor ook veel meer uit het ziekenhuis weghoudt. Ja. Maar dan nog de vraag zodanig is dat we dat op dit moment niet aankunnen. En dus zitten we nu weer in de ellende. Dus komt er morgen weer een persconferentie. U hebt eerder gepleit voor hard ingrijpen. Maar u wilt zich niet uitspreken over welke maatregelen dan wel en welke maatregelen dan niet. Dat ligt echt op het bordje van het kabinet. Het kabinet volgt het Outbreak Management Team over het algemeen in grote lijnen. Dat OMT, horen we net in het NOS-nieuws, heeft besloten om alles op alles te zetten om het onderwijs open te houden. Is dat een goed plan? Ja, kijk, dan komen we een beetje op hetzelfde waar we het zo net ook over hadden in de discussie over code zwart, et cetera. Het is niet aan mijn rol om te zeggen welke maatregel nu wel of niet. Dat is gewoon niet mijn rol. Ik vertegenwoordig hier de zorg en kan wel zeggen over welke maatregel. En als de OMT iets anders zegt en het kabinet besluit nog iets anders, is de verwarring compleet. Oké, daar gaat u zich dus niet over uitspreken. Nee, maar wel met de uitspraak dat als ik zie wat de impact is van het staken van onderwijs op kinderen en jongeren, dan is dat niet alleen maar even voor die weken van die lockdown. Maar dat heeft een hele lange termijn consequentie. Dus ik ga ervan uit dat het OMT en het kabinet maximaal probeert om het onderwijs open te houden. Terug naar het begin van deze uitzending. We weten allemaal dat tussen het moment van besmetting en een eventuele ziekenhuisopname 2 weken tijd zitten. Als je naar de besmettingscijfers kijkt nu, is het kabinet dan gewoon niet veel te laat met ingrijpen, meneer Kuipers, in alle eerlijkheid? We zijn ontzettend laat, ja. Te laat? En als we de eerlijkheid gebied, dat zien we ook in de buitenwereld. Dus we hebben het net weer gezien met protesten op het moment dat er überhaupt maar over aanvullende maatregelen of iets als een vuurwerkverbod voor het einde jaar en de weerstand die daartegen is, dan heeft het kabinet op dit moment ook een onmogelijke opdracht, een hele ondankbare taak om besluiten te nemen die linksom of rechtsom voor grote groepen mensen grote impact hebben. Ja, maar zijn we te laat? We hebben de besmettingen nu op 23.000 plus. Ja.